یہی مالک کا ایک قول ہے جس کو قاضی اسماعیل مالکی نے اختیار کیا، اور امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت کو بغوی کہتے ہیں، یہی اکثر علماء کا مسلک ہے. امام مالک شافعی احمد فرماتے ہیں قصر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. پھر اس کے بعد اکثر حضرات کو کہتے ہیں قصر اتمام سے افضل ہے، اور بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ اتمام قصر سے افضل ہے. یا یہ امام شافعی کا کوئی قول ہے. اور تیسرا قول شافعیہ کا یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں. امام احمد کے مشہور قول پر اتمام جائز ہے. ایک قول میں انہوں نے اس سے توقف کیا اور فرمایا نحب العافیت عن هذه المسئلہ، اور ایک قول پر ان کو اتمام کرنا مکروہ معلوم ہوتا. فرماتے تھے ما یعجبنی، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قصر و اتمام دونوں جائز، وہ آئے کہ کریم وہ یہاں پر دو دلیلیں پیش کرتی ہیں. پہلی دلیل تو قرآن پاک کی آیت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان کی خفت میں یفتنکم الذین کفروا ہے. اس آیت شریفہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قصر میں کوئی گناہ نہیں، اور رکوع اسم دلیل عبادت ہے، تو معنی یہ نکلے کہ قصر مباحات میں سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا گناہ علیکم، فمن حج البیت عبادۃ تمہارے فلا گناہ علیہ تو بہما. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سفر کے باوجود اتمام کیا ہے. حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت کر، اور دوسرے صحابہ سے بھی ثابت کر. اگر قصر واجب ہوتا تو صحابہ اتمام نہ کرتے. حضرت عثمان نے اتمام کیا، حضرت ابن مسعود نے ان کا اتباع کیا. اگر اتمام ناجائز ہوتا تو ابن مسعود اتباع نہ کرتے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قصر واجب ہے، وہ ان احادیث شہیرہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ تصریح ہے کہ نماز سفر دو ہی رکعت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کہتی ہیں ابو العلماء فرض کی صلاۃ رکعتین فوقل صلاۃ السفر وأتمت صلاۃ الحسن. نمبر دو رواہ البخاری. نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان وصلاۃ الجمعہ رکعتان وصلاۃ الاضحیٰ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ احمد النسائی من طریق عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عمر رضی اللہ عنہ. اس پر یہ اعتراض ہے کہ ابن ابی لیلہ کا سما حضرت عمر سے ثابت نہیں. یہ ابن معین، نسائی وغیرہ انکار کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم ان کے سما قائل ہیں، اور احادیث میں بعض مواقع میں ابن ابی لیلہ کی حضرت عمر سے سماع کی تصریح موجود ہے. حضرت عمر کی شہادت کے وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی, اس لیے یہ کوئی مستبعد نہیں تھی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا, اور مزید یہ ہے کہ اگر واسطہ ہی تسلیم کیا جائے تو واسطہ تابعی ابن عجرہ صحابی. نمبر 3, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 2. رواه مسلم رحمه الله تعالى. اور چوتھی اس کی سب سے کھلی ہوئی دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدت العمر کبھی بھی اتمام ثابت نہیں. اس بات کی تصریح ابن منذر وغیرہ کا بھی نہیں. تو ویسے ہی لکھ دیا تھا اپنا اٹکل 25 سے. ایک طالب علم تھا ہمارا ساتھی, نسائی ہم لوگ پڑھتے تھے حضرت کے یہاں, معامر صاحب. لڑکوں کا کچھ عجیب مزاج تھا, جب نسائی کا گھنٹہ شروع ہوتا تو اسی میں سب کو پیشاب لگتا تھا. بس سب اٹھتے تو پیشاب کرنے, ہم لوگوں کو تو لگتا نہیں تھا. ہمارا تو پیشاب امریکہ تھا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہت اس انجے کا تقاضا ہو گیا تو میں نے بہت گڑ گڑا کے دعا میں کہا اللہ سبق تک کے لیے یہ تقاضا بند ہو جائے. بس اسی وقت تقاضا بند ہو گیا, ہم تو اٹھتے نہیں تھے. لیکن تذکرہ آیا ایسے ہی تو حضرت نے اس لڑکے کے بارے میں فرمایا حاضر باش ہے. میں نے تو بڑے میں بولتے تو ہیں نہیں اور یہ سب دیکھتے رہتے ہیں کہ کون حاضر باش ہے کون. اب حاضر باشی کا آگے بتاؤں کیا ہوتا ہے. ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا منظور صاحب محدث سہارنپوری کے سامنے ایک مرتبہ سب طلبہ بیٹھے تھے, وہ حضرت کی آواز کم تھی, اس کی وجہ سے طلبہ کم بیٹھتے تھے. خاص طور سے یہ بنگالی بہاری, ان کا تو مزاج ہی ہے میڈ ان آزادی. تو ایک حضرت نے فرمایا سنو بڈھے میاں, میرے سبق میں جو لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے ویسے ہی مکتب وغیرہ پڑھائیں گے. میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, ذرا میں تھوڑا سا درد بھی کرتا تھا. میں نے کہا حضرت اور جو آپ کے سبق میں حاضر ہونے والے ہیں, فرمایا وہ کتابیں پڑھائیں گے. پھر میں نے جائزہ لیا, کوئی بھی جلالین سے نیچے نہیں, جس نے حضرت کے سبق میں حاضری دی سب کو توفیق ہوئی اونچی کتاب پڑھانے کی, جلالین سے نیچے کسی نے نہیں پڑھائی. سب جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ تو ہے ہی, اور جو باہر پڑھانے والے تھے اور سبقوں کی حاضری دینے والے تھے عبدالرؤف مرحوم, عبدالرشید, فلاں فلاں, سب بس جلالین سے نیچے کوئی نہیں. میں نے کہا بڑے میاں کی دل کو پا تو تو سوچتا ہوگا میں صدر مدرس کا لڑکا ہوں اور میرے نانا جو ہے سب کے استاد اور پیر تھے، لہذا میں جتنی بھی آزادی و آوارگی کروں سب جائز ہے میرے لیے. خیر میں تو کیا کہہ رہا، تو سب سے بڑی اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتل عمل کبھی اتمام منقول نہیں. امام ابن منذر وغیرہ نے اس مضمون کی تصریح فرمائی، لفظ نہیں ہے یہ مضمون، اس پر بھی اشکال ہے کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام نہیں کیا لیکن آپ نے اتمام کی تقریر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعتمر امام نسائی نے سنن سورا میں ادار قطنی بطری کے علائی نے زہیر عبد الرحمن بن اسود عن عائشہ نقل کیا انہا اعتمر من المدینہ الى مکہ حتی اذا قدمت مکہ قالت بی ابی انت و امی یا رسول اللہ قصرت و اتممت و افطرت و صمت، قال احسنت یا عائشہ. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، علاء ابن زہیر مجہول راوی. اس پر یہ اشکال ہے کہ علاء ابن زہیر کے متعلق حافظ قطب الدین حلبی حنفی نے لکھا کہ ان سے ابو نعیم الفضل ابن زبین، وکیل ابن جراح اور فریابی تین آدمی روایت کرتے ہیں، اور یحیی بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اس لیے جہالت کا الزام صحیح ہے. اور امام دار قطنی کہتے ہیں اسناده متصل حسن، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے ثبوت میں شدید تامل ہے. اول تو اس وجہ سے کہ ام المومنین سے وعید ہے کہ حضور کے خلاف عام صحابہ کے خلاف اتمام کریں گے کہ سوم اور روزے دار رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود عائشہ روایت کرتی ہیں اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین فأقر الصلاۃ، صلاۃ سفر علیہ علیہ باقی رکھی گئی. اگر حضور نے ان کی توثیق کی ہوتی اور ان کے فعل کی تحسین کی ہوتی تو ان کا یہ کہنا اقر الصلاۃ سفر کیسے صحیح. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے کیا اتمام تو ان پر اعتراضات ہوئے، ان کو تعویل کرنی پڑی. آئندہ آ رہا ہے اور وہ سے پوچھا ماں بال پوچھا گیا ماں بال و عائشہ قطب قال تأولت کما تأول عثمان. اگر ان کے پاس یہ تقریری حدیث موجود ہوتی تو ان کو تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان وجوہ کی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی بھی مجبور ہو گئے اور تلخی سے حبیر میں لکھتے ہیں صحتہ بعیدۃ، یہ حدیث ثابت ہی نہیں. اور آیت مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ لا جناح سے وہ اسم کی نفی کی جاتی ہے اور نفی اسم دلیل عبادت ہے، لیکن یہ ثابت عامہ نہیں بلکہ یہ وہاں ہے جہاں کوئی دوسری دلیل معارض موجود ہے اور یہاں دلیل معارض موجود ہے، اور وہ احادیث ہیں جن کو ابھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ تصریح ہے کہ سفر کی نماز دو رکعت ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جب عائشہ نے اتمام کیا اور عثمان نے اتمام کیا تو ان کو تعویل کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رہنے کی ہے کہ اگر کہیں کسی نے اتمام کر لیا تو اس کی نماز پر بطلان کا حق نہیں لگایا جا سکتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے اتمام منقول ہے. اور حضرت ابن مسعود باوجود کہ قصر کو واجب کہتے تھے، لیکن جب عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے تو اتمام کرتے، اور یہ بھی کہتے لیت لی من اربعین رکعتان متقبلتان. اور جب کسی نے کہا کہ پھر آپ ان کی اقتدا کیوں کرتے ہیں، فرمایا الخلاف شر. اس سے معلوم ہو گیا کہ بہرحال اتمام کرنے والوں کے اتمام پر فتویٰ بازی نہ کی جائے، اپنے طور پر تو قصر ہی کرنا چاہیے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. چمار پہلے تقصیر آیا، پھر یقصر کیسے ہو جائے گا؟ ایک امر جائز کو تم نے اختیار کر لیا اور جو مصنف کے کلام سے ثابت تھا اس کو چھوڑ دیا. مصنف مصدر تقصیر لا رہا ہے تو فعل تو کہاں سے آئے گا؟ بیوقوف آدمی اپنی عقل مند سمجھتا ہے جانور کے اندر. ما جاء فی التقصیر، یہ باب احادیث کے بیان میں جو باب تقصیر صلات میں وارد ہے. وکم یقیم حتی یقصر، آدمی کتنا قیام کرے یہاں تک کہ قصر کرے. تیری عجیب غریب عادت ہے، ایک تم نے غلطی پڑھی اور بھائی میں بوڑھا ہو گیا تو میں بولتا کہاں، تو مجھے بھی شبہ ہو جاتا ہے. تو اس نے غلطی پڑھی دو تین جگہ میں خاموش رہا کہ بھول جاتا تھا. تو کل پرسوں میں نے سوچا کہ آپ کھول کے دیکھو تو جو مجھے یاد ہے وہ وہی تھا. اب بھائی اعراب تو لگا ہوتا ہے کتاب میں اور میں کہاں اعراب کرتا ہوں، کیونکہ بے اعراب کے پڑھنے کا عادی ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ میں 100% سیبوئے ہوں اور چنا چنی، لیکن بس مولانا رحمت اللہ علیہ کا احسان کی برکت ہے کہ بس ہو جاتا ہے، اللہ چلا دیتا. چلیے کہ کیا وہ غلطی ہے، اب وہاں جب پہنچوں گا تو ٹوکوں گا کہ یہ لفظ یہ ہے اور اس نے پڑھا تھا اس طرح سے، کہ وہاں پہنچ کر کے ٹوکیں گے. یہ سب باتیں تو یاد رہتی ہیں نا، جب کوئی شیطنت کرتا ہے تو مجھ کو ناگواری ہوتی ہے، میں برداشت تو کر جاتا ہوں لیکن وہ مجھ کو یاد رہتی ہے. ویسے ہی اب تو میں بڈھا ہو گیا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس یہ یاد رہتا کشمیری کم گملہ جیسا ہے اور مہاراشٹری کم عجائبات دہر میں سے ہے. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کا نقشہ ہے کہ کیا ہے، ٹاڑا یا ٹیڑو، ٹیڑا میڑا اور کیا. کس سب کو آپ یہ فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ جو بچہ خوش ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہتا ہوں، متن پیش مقصود نہیں. اب جیسے ان کی ٹوپی کی تعریف کی جائے، یہ ایسے ہے جیسے چاکر، یعنی چاکر جانتے ہو وہ جال جس میں مچھلی پکڑی جاتی ہے، تو یہ کتنا خوش ہو گیا. بنگالی ہے کیونکہ بہاری ہے، میں بتایا ان جھارکھنڈ کہتی ہوں، تو اس کو چمارکنڈ کھنڈ نام رکھنا چاہیے، بہار چمار سانسا سے بھی جھارکھنڈ ویسو ہم تکمیل چمارکھنڈ ضلع ضلع کیا ہے کلام کے کلام کے بچے پڑھتے تو ویسے بارہ بہار کا ہے تو وہاں مچھلی ملتی ہے، تو اب اگر کہا جائے کہ اس کے سر پہ چادر رکھی ہے اس کو برا نہ لگے، تو میری عادت ہے جو برا نہ مانے اس کو کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہوں، اور تصویری کبھی جب دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تختہ رکھا ہوا اتنا چوڑا، ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک بچہ میرا کام کرتا تھا بالکل کالا بھائی طلحہ کے ہیں، تو ایشا باغ کہیں سے بھائی طلحہ کے ہیں بہت سارا مال آیا کھانے پینے کا، وہ شاید رکنے والا نہ رہا ہوگا، انہوں نے کہا لوگوں سے کھا لو، تو لڑکا شاید میرے پاس بیٹھا تھا، بہت دیر تک میں نے سوچا کہ اس کا نام کیا ہے یاد ہی نہ آیا، پھر نہیں رہا گیا، میں نے کہا پکا سیاح تم ہی جا کے ان کے ساتھ شریک ہو جا، وہاں مولانا عبدالحلیم صاحب بیٹھے تھے بہت ہنسے کہ تختہ لے میں کسی اس کا نام بہت سوچا کسی طرح نہیں یاد آیا، میرا کام کرتا تھا تو میں نام وام کہا دیتا، میں تو اپنا القاب دے دیتا ہوں وہی القاب آزاد چلتے رہتے ہیں، بعض بچے خط لکھتے ہیں اس میں القاب لکھ دیتے ہیں، منع کرتا ہوں بچوں کو، تفریح کا زمانہ ہوتا ہے ہر وقت کورٹ میں کمی ہوتا، اب شاید کو ہر وقت تک دیا تھوڑے کا ہوں، کٹیہار کا رہنے والا تھا کالا بالکل میڈ ان حبشہ، کہ آپ اس کو کار کہتے نہیں یہ سب نہیں، کبھی بچوں کو ایسی ستانے کے لیے چھیڑنے کے لیے ہنسانے کے لیے کالا کہہ دیتا ہوں، ابھی مدراسی ہیں سب موٹے موٹے ایسے جیسے جہاز ہوتا ہے جیٹ ہوائی جہاز، ان کو کیا کہیں کم بختوں کو، دیکھو ایک سے پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہوائی جہاز کی قطار لگی ہوئی ہے، اب جو تم لوگ جانا یہ کہہ دینا ہم جیٹ ہوائی جہاز ہے، لوگ کہیں گے پھر تو آپ کے اوپر اب سوار کیا جائے گا سامان وغیرہ لدے گا، کہہ دینا ہم علم کا ہوائی جہاز ہے سامان کا ہوائی جہاز نہیں ہے، اب لوگ کہیں گے بھائی یہ لڑکے بڑے بہادر ہیں بہت علم ہے ان کے پاس اپنے کو علم کا ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں، پھر تمہارے جو ہے کان کھینچے جائیں گے کوئی آپ کے مسئلہ پوچھے گا، جیسے کل ایک عرب آیا لوگوں نے کہا کچھ سوال کرنا چاہتے میں ڈر گیا بھائی بچے، میں نے کہا اللہ والے کیا سوال کر لے، اب وہ قریب آ کے اس نے کچھ سوال کیا جو مجھ کو معلوم تھا، میں بہت صفائی سے کہ میں تو صاف بات ہے بھی اس قرآن کا متبع ہوں اور مشائق وشائق کی باتیں حد کے اندر مانتا ہوں صرف آگے نہیں بس اپنی کرتا ہوں کہ اپنی کرتے ہیں، ہاں اور کیا ہے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنی کل کو الگ کہیے، سمجھے تو میں اپنی کل کو تو ہر جگہ الگ کہتا رہتا ہوں، اور ویسے نہیں بچوں اپنی بات اونچا کرنا یہ میری طبیعت نہیں، نبی کی بات اونچی میری کیا بات ہے میں کون، ہم نبی کے متبع ہیں انہیں کی بات ہوں، انہیں کی محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں کون میں اس کو آئی نہیں، میں تو بھائی نبی کی بات ہوں، جہاں کوئی حدیث شریف کے بعد آ جاتی ہے مجھ کو مزہ آتا ہے، میں نے نظر نہیں آیا میری نگاہ بچے بہت کمزور ہو گئی، تو ایک عبارت کی میں نے اس کو پڑھا اور پڑھ دیا السوانی، تو ایک بچہ میرے گھر کو بیٹھا تھا عربی بچہ وہ ڈر گیا میری سفید داڑھی دیکھ کے، لیکن رہا نہ گیا اس سے، اس نے آہستہ سے کہا السوانی، مجھے اچھا لگا اس کا انداز، میں کہا ایسے ہی ہوتے ہیں بادل بچے، ایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے تم. اجمیرا یہ کیا چیز ہے؟ اجمیرا چمار کی جمع ہے. اجمیرا جیسے ایک شیعہ دباب کر رہا تھا تو اردو کے اردو میں لکھی ہوئی کتاب تھی لیکن سب گجراتی میں لکھا تھا. ساتوم تھے وہ. اب میں بہت گھبرایا, میں نے کہا یہ کوئی بدماش ہے اور یہ کوئی دشمن ہے. اب رہا بہت پریشان اندر اندر. پھر وہ پتہ نہیں صرف مولانا مل گئے مجھے یا کوئی گجراتی اور صاحب مل گئے. میں نے کہا آپ کے گجرات میں بڑے خراب خراب لوگ رہتے ہیں, اور وہ کیسی کتاب لے کے طواف کر رہا تھا اس میں لکھا تھا ساتواں کھیل. تم نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا یہ سیاہ نظاریہ ہیں, یہ ان کا اپنی دعا ہے. تو گجراتی میں یہ لکھا تھا کہ یعنی ساتویں چکر میں کیا پڑھا جائے. جیسے مدراسی ہے نا, مدراسی تیرا کیا نام ہے؟ عمران مدراسی. اب یہ جو ٹوپی اڑے ہوئی یہ شیو کی ٹوپی, وہی نظاریہ شیعہ. اب یہ یہاں بیٹھا اس لیے میں فتوا نہیں لگاتا, اور اگر اس کو کہیں باہر دیکھو بدماش شیعہ. بھلا اس طرح کی ٹوپی اوڑھنے کیا ضرورت تم نالائق ہو. یہ سب گجراتی شیعوں کی علامت ہے. چلیے کہاں سے بات کہاں چل گئی. چل رقم یقین محتا جو قصر. یہاں پر سوال یہ ہے کہ قصر غائط امام اور نہ ہی علت قصر. علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے. علامہ عینی کہتے ہیں یقین یمکسو کے معنی, اور حتی تعلی لیا ہے, اور معنی یہ ہے کہ آدمی کتنے دن تک اقامت کرتا رہے, اور جب وہ دن ختم ہو جائیں گے تو پھر اقامت کی گنجائش. کتنے دن قصر کرتا رہے, جب وہ دن ختم ہو جائیں گے تو پھر قصر کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو معنی ہوں گے کم مدت یم قصول القصر. اور اگر حتیٰ کی تعلیم غائیہ مان لیں تو مطلب یہ ہوگا کتنی مدت تک قصر کی گنجائش ہے اس کے بعد میں. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے کہ آیا کتنی مدت میں انسان مقیم ہو جاتا ہے, کتنی مدت کی اقامت کی نیت سے آدمی مقیم ہو جاتا ہے. اس میں امام ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے 14 اقوال ذکر کیے, جس میں سے میں بعض مشہور اقوال بیان کرتا ہوں. نمبر 1 سعید ابن مسیب امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں جب آدمی مکمل 4 دن کی اقامت کی نیت کر لے. نمبر 2 امام احمد و ابن منذر فرماتے ہیں جب آدمی 21 نمازوں کے بقدر اقامت کی نیت کر لے. نمبر 3 حضرت علی سے منقول ہے جب 10 دن کی نیت کرے. نمبر 4 ابن عمر کہتے ہیں جب 12 دن کی نیت کرے. نمبر 5 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں جب آدمی 15 دن کی نیت کر لے. یہی امام ابو حنیفہ اور سفیان الثوری کا مذہب ہے. نمبر 6 لیث بن سعد فرماتے ہیں جب آدمی 15 دن سے زائد کی نیت کر لے. اسحاق ابن نمبر 7 اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں جب انسان 19 دن کے اقامت کی نیت کر لے. حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب قول نے اپنے قول کو کسی نہ کسی دلیل سے معیت کیا ہے، لیکن کوئی ایسی دلیل قاطع صریح موجود نہیں جس کی وجہ سے کسی ایک قول کو التعین تسلیم کر لیا جائے. البتہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث شریف وارد ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں حضرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہدت معه الفتح فاقام انه بمکہ 15 یوما. عمران نے ابن عباس فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تعام الفتح 15 یقصر الصلاۃ. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا حضور 15 دن تک قصد کرتے رہے، اس میں یہ کہا ہے کہ 15 دن کی اقامت کرنے سے آدمی مقیم ہو، 15 دن کی اقامت کی نیت سے مقیم ہو جائے گا. نیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ میں کتنے دن قیام کیا ہے، اس میں احادیث میں اختلاف ہے، کسی میں 15 ہے تو کسی میں 19 ہے اور کسی میں 18 دن کا تذکرہ ہے. اور پندرہ دن والی روایت کی نووی نے تضعیف کی ہے، وہ حافظ ابن حجر نے اس کی تعویل کی ہے جیسا آ گیا رہا. جو لوگ 4 دن کہتے ہیں ان کے قول کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا مکہ مکرمہ میں کل قیام حج کے سال 4 دن ملخلق تھا. آپ 4 ذی الحج کی صبح کے نماز پڑھ کر مکہ میں داخل ہوئے اور 8 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ سے منا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں جا کر آپ ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے. تو مکے کا کل قیام مکمل ملا کر یوم الدخول و یوم الخروج 4 دن بنتا ہے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ تصریح وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مسلسل 2 2 رکعت پڑھی ہے، حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ. الا یہ کہ کہا جائے یہ بیان حالت سفر کا اور مکے کے قیام کا زمانہ اس سے مستثنا ہے، لیکن اس استثنا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے دوران قیام اتمام کیا ہم کو کسی روایت میں اتمام کی تصریح وارد نہیں، تصریح نہیں ملی، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کو چونک پڑے، انہوں نے کہہ دیا کہ مکے میں حضور کا قیام چار دن ہوا ہی نہیں، لیکن ہم حدیث کی روشنی میں سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا مکے کا قیام چار دن کا بنتا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں 21 نمازیں ادا فرمائی ہیں. یہ جو 21 کی بات کر رہے ہیں اس کا ثبوت بہت مشکل ہے. آپ چار دن ہی کو ظہر سے پہلے مکے میں داخل ہوئے اور پہلی نماز آپ نے ظہر کی ادا کی، اور 8 ذی الحج کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے منیٰ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. مسلم شریف میں ہے رکب الى منى يوم التروية فصلى بها الذكرى. آپ یوم التروية میں منى گئے اور وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، تو 8 تاریخ کو ظہر کی نماز آپ نے مکے میں نہیں پڑھی جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھ دیا، بلکہ منى میں پڑھی. اور اس صورت میں کل 20 ہی نمازیں بنتی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ لے لیا کہ حضور سے قیام کر کے بیس نمازوں تک تو قصر ثابت اور اس کے بعد ثابت نہیں، اس لیے کہا جائے گا کہ 20 نمازوں کے بقدر اگر قیام تب تو آدمی مقیم نہ ہوگا، مسافر رہے گا اور قصر کرے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انس کہتے ہیں ہم مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے، لوگ وقت پڑھتے رہے، مدینہ آ گئے، اور اگر کوئی آدمی اس سے زائد قیام کر لے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو اقامت کی نماز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں قیام کر کے کل 4 دن تک تو قصر کرنا ثابت ہے، اور اس سے زائد قیام کر کے قصر کرنا ثابت نہیں ہے. لہذا الشیء یرجع الی اصلہ، اور آدمی کو اتمام کرنا پڑے گا، اور اتمام فرا ہے قیام کی، اس لیے اس سے نکل آیا کہ 21 نمازوں کے بقدر اقامت کرنے سے آدمی مقیم ہو جاتا ہے. اس پر یہ اشکال پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حج کے دوران تو کل 4 دن قیام کیا، لیکن فتح مکہ کے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں علی المشہور 19 دن قیام کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے قیام بنیت القیام، اور ایک ہے قیام بلا نیت القیام. مکے کا قیام تو بنیت القیام، مکے میں حج کے زمانے کا قیام بنیت القیام، اور فتح مکہ کے زمانے کا قیام بدون نیت القیام تھا، وہ تو فتح مکہ کی ضرورت کی وجہ سے قیام تھا. حالات کے اعتبار سے سفر تجویز ہوتا لیکن سفر کا موقع نہیں بنتا تھا، حتیٰ کہ 19 دن کا قیام ہو گیا. اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ہم 19 دن کہیں قیام کریں گے تو قصر کریں گے اور اس پر اضافہ کریں گے تو اتمام کریں گے، کیونکہ شارع سے کل 19 ہی دن اتفاقی قیام پر قصر ثابت ہو، اس سے زائد اتفاقی قیام اور قصر آپ سے منقول نہیں. اس لیے نماز اپنی اصل کی طرف لوٹے گی اور اتمام ہوگا، اور اتمام فرا ہے قیام کی. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر 19 دن سے زائد کوئی آدمی کہیں رکے گا تو خود بخود مقیم ہو جائے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بظاہر یہ حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے ایک دوسری روایت لی جس میں یہ ہے کہ 18 دن کا قیام مکے میں ہوا تھا، اس پر امام شافعی نے متفرع کیا کہ اگر کوئی 18 دن کہیں ٹھہر گیا اتفاق تو قصر کرتا رہے، اور 18 دن پر اضافہ ہو جائے تو خود بخود مقیم ہو جائے گا. اب حاصل یہ نکلا کہ مقیم بننے کی دو صورت، ایک اختیاری دوسری اضطراری. اختیاری صورت تو یہ ہے کہ آدمی 4 دن اقامت کی بالقصد نیت کر لے، اور اضطراری صورت یہ ہے کہ 18 دن کے بعد کہیں اقامت ہو جائے تو خود بخود مقیم بن جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا خلاصہ ہے، اور جو لوگ 19 کے قائل ہیں ان کے مسئلے پر بلا اختیار 19 کے بعد آدمی مقیم ہو جائے گا. بلا اختیار کی بحث حنفیہ کے مذہب میں نہیں ہے، ان کے یہاں جب آدمی 15 دن کے قیام کی نیت کرے گا مقیم ہوگا، اور اگر اقامت کی نیت نہیں ہے تو مدتوں آدمی پڑا رہے گا اور مقیم نہیں ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا، کہتے اجماع اہل العلم علی ان المسافر یقصر ما لم یجمع اقامتا وان قطع علیہ سنین، واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم بن حسين عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن اذا قصرنا 19 قصرنا. وان روايه تو نہیں پڑھ، پڑھ روايه پھر سے پڑھ. وبه قال حدثنا موسى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم بن حسين عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن اذا قصرنا 19 قصرنا وان زدنا قمنا. اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن اذا سافرنا 19 قصر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ قصر کرتے رہے. یہ واقعہ فتح مکہ کے سال کا ہے. بخاری کی اس روایت میں 19 بتقدیم تایا السین، لیکن ابن ابی شیبہ، ابو داود اور طحاوی نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں 19 بتقدیم تایا السین کے بتایا 17 بتقدیم السین علی الموحدہ واقع ہوا ہے. لیکن اس روایت میں وصلاً و ارسالاً اختلاف ہے، اور داؤد ہی کی ایک روایت ہے، وارد ہوا ہے ابن عباس کی حدیث میں خمسہ شہر داؤد ہی میں عمران بن حسین کی ایک روایت ہے ثمانیہ عشر وارد ہوا ہے، امام بیہقی وغیرہ، امام الحرمین اور امام بیہقی وغیرہ نے ان روایتوں میں اس طرح جمع کیا ہے، جس نے تسع عشر کہا اس نے یوم الدخول والخروج کو مستقل شمار کر لیا، جس نے سبع عشر کہا اس نے دونوں کو حذف کر دیا، اور جس نے ثمانی عشر کہا اس نے دونوں کو ملا کر ایک دن بنا دیا، اور پندرہ والی روایت کو امام نووی نے ضعیف کہا، آپ ہی فلانی فرماتی اس کے رجال سے قاتم کی تضعیف کی کوئی وجہ نہیں، یہ کہا جائے گا جس نے پندرہ دن کہا اس کے ذہن میں تھا کہ اصل قیام سترہ دن ہوا اور یوم الدخول والخروج کو خارج کر کے پندرہ کہہ دیا، لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی حد صحابی ہیں جن سے یہ الفاظ منقول ہیں، ابن عباس سے